Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Ben programcınız Çelenk. Bugün size Şubat ayında kültür sanatla uğraşanların, tasarım, sosyal bilimler, sanat tarihi gibi alanlardan gelenlerin başvurmayı düşünebileceği, dolayısıyla haberdar olmasını kıymetli bulduğum bazı fon, araştırma fonu, proje fonu gibi duyurulardan bahsetmek istiyorum. Bir seçki yapmak istiyorum. Ne kadar çok insana ulaşırsa, umarım Açık Radyo ve Hariçten Sanat programı aracılığıyla, o kadar kişinin ihtiyacına yarayabilir. Şayet başvurmak, bu belgeleri toparlamak, bu programlara katılmak arzusunda olanları tanıyorsanız ya da bunlardan biriyseniz diye düşünerek. Vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Öncelikle bir destek programını tanıtarak başlamak istedim. CultureTrace Week.org adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz. İstanbul'daki Goethe Enstitüsü, Anadolu Kültür, İKSV, Enstitü Fransa Türkiye, Danimarka Kültür Enstitüsü, Türkiye Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleşen bir Avrupa Birliği projesi bu. Cultures Week Kültür Sanat Destek Programı, kültür sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarını güçlendirme amacıyla yakın zamanda başladı ve 4 farklı fon kategorisinde, sadece birazdan bahsedeceğim alanda değil, Mart 2025'e kadar 200'den fazla projeye Avrupa Birliği katkısıyla fon aktarmayı planlıyor. Özellikle hibe programları var, bir de kapasite geliştirme programları var. Her iki alanda hibe programları, yerel projeler, yapısal destek, kentler arası ağ geliştirme ve sanatsal üretim gibi 4 farklı kategoride hayata geçiyor. Hibe programları kapsamında 14 farklı açık çağrı planlanmış. Bunların bazıları hayata geçti. Hatta destek verilen projeler de açıklandı. Bazıları hayata geçecek. Ama ben size bütüncül olarak sanatsal üretimle ilgili olanla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlıyorum. Başvuruda bulunan projeler değerlendirilirken hak temelli faaliyetleri destekleyen, farklı etnik, dini, dilsel geçmişe sahip aktörleri bir araya getiren, cinsiyet eşitliği, LGBTİ hakları, sosyal uyum, insan hakları, ifade özgürlüğü, çocuk hakları gibi konulara odaklanan faaliyetlere de öncelik verildiğini duyurmuşlar. Bu anlamda Açık Radyo içinde yerinde olur Açık Radyo dinleyicisine bunları ulaştırmak diye düşündüm. Yerel projeler hibe programı kültür sanat alanında çalışan STK'lara, kültür üreticilere ve aktivistlere fon sağlarken, yapısal hibe programı kültür sanat alanındaki kuruluşlara, profesyonellere, sivil toplum çalışmalarına eğitim, kira, altyapı gibi destekler veriyor. Kentler arası ağ geliştirme hibe programı, adından da anlaşılacağı üzere, farklı şehirlerden aktörler arasındaki diyaloğun geliştirilmesine odaklanıyor. Ve nihayet bugün size ayrıntılarıyla anlatacağım görsel sanatlar alanında kariyerinin başındaki sanatçılara açık olan bir fon daha var. Kariyerin başındaki sanatçılar olduğunu vurgulamak gerekiyor herhalde burada. Sanatsal Üretim Fonu. Bu fonu alanlar Türkiye sanat alanından yetkin isimlerin danışmanlığında geliştirecekleri eserler için destek sahibi olacaklar. Böylece projeye davet edilen sanatçılara danışmanlık, deneyim paylaşımı, kültürel altyapı geliştirme, ağ kurma ve uluslararası sanat dünyası erişim olanağı sağlanması hedefleniyor diyelim. Biraz daha açmak gerekirse, hemen programı açmak istiyorum. Son başvuru tarihi 18 Şubat 2022. Cuma günü saat 6'da sona eriyor. Bu açık çağrı sadece Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de yerleşik sanatçıların başvurusuna açık. Bu açık çağrı CultureTraceCivic.org'dan detaylarını alabilirsiniz. toplam 15 sanatsal üretim desteklenecek. Bunların en az 10 tanesinin İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerden başvurular arasında seçilmesi hedefleniyor. 25-45 yaş arasına yönelik. Görsel sanatlar alanında çalışan sanatçıların ve beraber proje üretecek sanatçılardan oluşan grupların başvurularına açık. Her proje için maksimum 3000 avroya kadar destek sağlıyor. Ve sanatsal üretim fonu 2020-2024 yılları arasında toplam 3 açık çağrıyla 45 sanat projesi destekleyecek. Dolayısıyla şimdiden buradan bu bilgiyi paylaşmakta fayda var. Bu başvuruyu 18 Şubat 2022'ye kadar yetiştiremeyecekler. Gelecek başvuruları da belki takip edebilirler. Başvuranların görsel sanatlar alanında en az 2 yıldır çalışıyor olmaları icap ediyor. Resim, çizim, baskı, heykel, seramik, fotoğraf, ses, video ve yerleştirme mecralarından bir projeyle ya da disiplinler arası bu alanları bir araya getiren bir projeyle başvurmaları mümkün. Bütün bunları sıraladıktan sonra hatırlatalım ki 18 Şubat 2022 Cuma gününe kadar Culture Swing Sanatsal Üretim Fonu'na başvurmak mümkün. Başvuru portalı var ayrı. O başvuru portalından dokümanları dolduruyorsunuz. İlgilenenler buraya bakabilirler. Ve diğer hibe programları da Culture Swing'in takip edilebilir diyelim. Bir başka sizlerle paylaşmak istediğim fon imkanı araştırma projeleriyle de ön planda olan SALT'tan geliyor. saltonline.org'a bakmak mümkün. Hem araştırma projeleri hem sergiler hem de fon ve diğer başvuru imkanları için. Yakın zamanda birkaç araştırmayı arka arkaya yayınladı SALT. Ondan bahsetmek öncelikle istiyorum. Arşivden çıktı. Arşiv çalışmaları çok ön planda biliyorsunuz. Arşivden çıktı Türkiye'de Mimar ve Sanatçı İşbirlikleri adlı bir araştırma yayınladılar. Bir diğer araştırmaları ise yeni araştırma projesi olarak Resim ve Heykel Müzeleri Derneği'nin tarihine dair bir araştırma var. Önce bundan bahsedeyim. SALT'ın Resim ve Heykel Müzeleri Derneği işbirliğiyle yürüttüğü bir araştırma projesi derneğin 42 yıllık tarihine odaklanıyor. Türkiye'de güncel müzecilik konusunda kamuoyu oluşturmak alanında özellikle faaliyet gösteren bir dernek bu. Türkiye sanat ortamında güncel üretimlere yer açan sergiler, eğitim ve kamu etkinliklerine yönelik çalışmalar yapıyor. Ve SALT bu arşivi dijitalleştirip kataloglayarak aslında 2018'de çevrimiçi erişimi açmıştı. 2021 yılı boyunca yürüttüğü araştırma projesinde ise uzun yıllardır Akbank Sanat bünyesinde yürütülen günümüz sanatçıları İstanbul sergileri dahil olmak üzere derneğin kapsamlı bir envanterini, bibliografyasını retrospektif olarak inceleyerek ortaya çıkarttı. Bu projede araştırmacılar Özge Gençer ve Vasıf Kortun ile Ayşe Köksal ve Necmi Sönmez'in yeni yazıları da eklendi projenin web sitesine. saltonline.org'dan bakılabilir ve katkıda da bulunabilir ayrıca bu projelere. Belki elinizde bununla ilgili çeşitli belgeler vardır. 1980 yılından beri sanat, sosyal bilimler ve mimarlık gibi farklı alanlardan 31 kişinin katkısıyla kurulup devam ettirilmekte olan Resim Heykel Müzeleri Derneği'nin bu kayıtlarıyla ilgili. Hatta 1999 yılında da İstanbul Sanat Müzesi Vakfı'nı oluşturmuştu aynı ekip. Ya da İstanbul Bienali'ne giden yolda da günümüz sanatçıları İstanbul sergileri önemli bir yer tutmuştu. Bütün bunları anmadan etmeyelim. Arşivden çıktı Türkiye'de mimar ve sanatçı işbirliklerine gelecek olursak Kale Budur işbirliğiyle 7 yıla yayılan bir ortaklık söz konusu. SALT'ın araştırma, mimarlık ve tasarım arşivinden kaynaklar arşivden çıktı videolarında ele alınıyor. Özellikle Türkiye'de mimar ve sanatçı işbirlikleri yakın zamanda hemen Şubat başında bu ayın başında saltonline.org ve saltonline sosyal medya kanallarında yayına girmeye başladı. Bu videoda 1950 ile 80 yılları arasındaki 30 yıl içinde, çok da kilit o dönem içinde, Türkiye'de tasarım, mimarlık ve görsel sanatlar alanındaki disiplinler arasılık ve işbirliklerinden oluşan çalışmalar var. Kimler yok ki? Süreyya Koral, Kuzgun Acar, Eren Eyüpoğlu ve Bedir Rahmi Eyüpoğlu. tarz isimler söz konusu. Yine mimarlık alanından Doğan Tekeli, Sami Sisa gibi isimler. İMÇ ile ilgili çalışmalar, 1958 Brüksel Fuarı Türk Pavyonu, AKM gibi dönemin, yani 1950-1980 arasındaki dönemin öne çıkan projeleri aracılığıyla inceleniyor. Benim bugün asıl sizinle paylaşmak istediğim proje ise bir fon başvurusu. Sizlerin de projelerinizle katılabileceğiniz 21 Şubat'a kadar devam eden bir ön başvuru süresi var. SALT Araştırma Fonları 2022, geçtiğimiz yıllarda da vardı. Hatta 2013 yılından bu yana farklı 62 proje bu sayede destek almış durumda. Toplumsal değişim ve dönüşümleri yansıtan yerel örnekleri disiplinler arası ve çok yönlü bakış açılarıyla inceleyen, böylece yeni kaynakları görünür kılan veya genel geçer kanıların güncel bulgularla sorgulanmasına olanak taşıyan, olanak tanıyan çalışmalara yöneliktir diye yazmışlar. Aynen okudum fon çağrısını. Bu doğrultuda kurumun arşiv koleksiyonlarını yorumlayacak veya uzun soluklu araştırmalarına eklemlenebilecek nitelikteki içerikler öncelikli olarak değerlendirilir demişler. Projelerin her birinin 15 bin liralık fon desteği sağlanıyor. 21 Şubat pazartesi günü saat 6'ya kadar başvurmak mümkün. İlk aşamayı geçenler 21 Mart pazartesiye kadar devam edecek asıl başvuruların ardından 21 Nisan perşembe günü fonu alıp alamadıklarını öğrenecekler. Ve yıl sonunda Aralık ayındaki bir kamuya açık bir sunum programında bu çalışmalar açıklanacak. Farah Aksoy, Deniz Artun, Bülent Batuman, Burak Onaran, Lorenz Tanatar'ın yer aldığı bir seçici kurul var. Ve konu odakları şunlar: bir, kent, toplum ve ekonomi tarihi. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılı ve 20. yüzyıl Türkiye'sinin sosyoekonomik tarihine ilişkin çalışmalar ve kent çalışmaları. Mimarlık ve tasarım araştırmaları, 50'ler sonrası Türkiye'si özellikle. Ve sanat araştırmaları, yine 1950'den itibaren bölgesel ve uluslararası çerçevede özellikle yerel sanat tarihi yazımları. Öncelikle saltonline.org adresinden hem önceki araştırma projelerini hem de bu araştırma fonunu, geçmiş yıllarda fonları, hak kazananları hepsini incelemeniz mümkün. Gelelim biraz daha görsel sanatlar alanına, ama görsel sanatlar alanında özellikle araştırma odaklı bir projeye yer vermekte fayda var. Saha, benim de direktörlüğünü üstlendiğim Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi 10. yılını kutlayan bir dernek, 10 yıl içinde yaptığı açık çağrılarla yurt dışındaki kar amacı gütmeyen müze, güncel sanat bienali, sanat enstitüsü, rezidans programı, bağımsız sanat inisiyatif gibi kurumlardan aldığı başvurularla ve kendi yürüttüğü projelerle 450'ye yakın farklı sanatçı, görsel sanatlar alanında çalışan sanatçı, küratör ve yazarların yeni eser üretimlerine, kitap ya da yayın yapmalarına, araştırma, gelişim, rezidans programlarına katılımlarını destekler nitelikte uluslararası sanat kurumlarıyla, ağlarıyla etkileşimlerini arttırmak için işbirlikleri yaptı. Doğrudan hibe ve fon verdi ve projeler yürüttü. Saha 2019'dan beri Saha Stüdyo'da da Türkiye'nin farklı kentlerinden görsel sanatçıları 6-9 aylık periyotlarla ağırlarken hem sanatsal üretim fonu veriyor, hem sanatçı ücreti, kaşesi sağlıyor, hem çalışabilecekleri bir atölye alanı ve kapasite gelişimine yönelik her tür danışmanlık sağlıyor. Yurt dışından gelen aynı şekilde küratör, yazar ve araştırmacıları da İstanbul'da ağırlayarak onların Türkiye'ye yönelik projelerini, araştırmalarını sağlayan projeler de yürütüyor. Saha Residency ile, Saha Yazı Dizisi ile sanat yazarlarını desteklerken, Saha Sürdürülebilirlik Fonları'yla Türkiye'nin dört bir yanındaki ve çevrim içi mecralardaki tamamen bağımsız sanat kolektiflerini, bağımsız sanat inisiyatiflerini destekleyen sürdürülebilirlik yönündeki yıllık fonlarıyla ön planda. Bu bahsedeceğim açık çağrı ise Rusya'dan Golobitskoye Sanat Vakfı ile bir değişim programı. Birlikte yapılan bir açık çağrı. Rusya Federasyonu'nda Kuzey Kafkasya'da bulunan bir sanat vakfı Golobitskoye, Ayrıntılar için saha.org.tr'ye bakmak mümkün. Ama Contact Zones, Azov, Black and Caspian Sea başlıklı bir uluslararası proje kapsamında kültürel alışveriş, ülkeler arası işbirliği ve bölgenin tarihsel bağlamıyla sanatına yönelik araştırmaları desteklemek üzere tasarlanan bir uluslararası değişim programı bu. Contact Zones, Azov, Black and Caspian Seas, sahanın, saha stüdyoyla işbirliği kurduğu bir proje. Golubitskoye Art Foundation tarafından Krasnodar bölgesinde yer alan Zarya Foundation'a bağlı sanat merkezinde Türkiye'den bir sanatçı, açık çağrıya cevap veren, başvuran bir sanatçı Mayıs-Haziran aylarında misafir edilirken Rusya'da yapılan Golubitskoye Art Foundation tarafından Rus araştırmacı ve küratörlere yönelik yapılan açık çağrıyla belirlenecek bir küratör, araştırmacı ise Saha Stüdyo'da yine Mayıs-Haziran aylarında İstanbul'da Saha tarafından misafir edilecek. Son başvuru tarihi 21 Şubat 2022. Başvuranların Rusya ve Türkiye'ye ek olarak bu ülkelerin ilişkilendiği coğrafi bölgenin, Kafkaslar diyelim buna genel olarak ya da Karadeniz Havzası diyelim, ilişkilendiği coğrafi bölgenin tarih, kültür ve sanatı ile ilgili disiplinler arası bir bakış açısının olması, belirli bir döneme, burayla ilgili bir temaya ya da bir olguya yönelik projeler sunmaları umuluyor. Ve 21 Şubat 2022'ye kadar başvuranlarla ilgili sonuç, yani Türkiye'den katılımcının belirlenmesi Nisan 2022'de anons edilecek. Mayıs-Haziran döneminde de 6 hafta boyunca bu çok da ılıman bir iklime sahip olan Golubitskoye bölgesindeki Art Foundation'da Türkiye'den bir sanatçı 6 haftalık misafirlik programına katılacak. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ya da burada oturma iznine sahip olan sanatçılara açık bir program. İngilizce ya da Rusça bilmekte fayda var ve sanatçının kendi yaşadığı bölgenin tarihiyle misafir eden kurumun, yani Rusya'daki kurumun yerel tarihi arasındaki ilişkiye dair programın bağlamına yönelik bir araştırma fikriyle gelmesi planlanıyor. Programa seçilirse uçak, tren, vize, seyahat sigortası gibi bütün masraflar, araştırma ve harcırah ve araştırma ödeneği, aynı zamanda tabii ki konaklama, araştırma, oradaki programla ilgili her tür masrafının karşılanması söz konusu. Bir CV, bir portfolyo ve bir proje önerisiyle başvurmak yeterli diyebiliriz. Ve de application@saha.org.tr adresinden bir başvuru yapmak mümkün. Golubitskoye Art Residency ya da Golubitskoye Art Foundation, sahanın ortaklığıyla aynı zamanda Türkiye'de de Saha Stüdyo'da da Mayıs-Haziran aylarında Türkiye'den sanatçılarla, küratörlerle, Saha Stüdyo'daki katılımcılarla işbirliğiyle programlara katılmasını sağlayacak. Temmuz 2020'den beri açık olan, faaliyette olan bir misafirlik programı, sanatçılara, küratörlere, yazarlara yönelik bir program. Üzüm bağları arasında bir yapı, dolayısıyla aynı zamanda doğa ve ekoloji üzerine de çalışmak mümkün. Bunu buradan vurgulayalım. Ayrıntılar için saha.org.tr adresine herkesi yönlendirelim. Hem saha ile ilgili belki sahanın sağladığı başka fonlara da başvurmak mümkün. Örneğin sahanın bağımsız sanat inisiyatiflerine yönelik sürdürülebilirlik fonu yeniden 2022 sonbaharında açılacak. Ama bu yıl desteklenen 12 farklı bağımsız sanat inisiyatifi ve saha yazı dizisini yöneten MEST hakkında bilgi almak ya da saha stüdyonun katılımcıları hakkında bilgi almak mümkün diyelim. Şimdilik geçelim. Birkaç başvuru daha var son kalan sürede paylaşmak istediğim. Biri yine bir eser üretim desteği olduğu için özellikle vurgulamak istiyorum. Bilsart'tan geliyor video üretim desteği. 25 Şubat'a kadar başvurmak mümkün. Kasım 2022'de sergilenecek bir video projeniz, sergilenmeye yetişebilecek bir video projeniz varsa ve Bilsart koleksiyona dahil edilmesini onaylıyorsanız yeni bir video çalışmanızın tamamlanması için 25 bin liraya kadar üretim desteği almak üzere Bilsart'a başvurabilirsiniz. Bilsart video üretim desteği için yine Türkiye'de yaşayan çalışan sanatçılar lisans mezunu olmalıdır. Kolektif sanatçı grupları başvuru yapabilir. Çalışmakta olduğu videonun geldiği aşamaları anlatan video, görsel, yazı gibi başvuruyu desteklemelidir. Tek veya çok kanallı video eserleri için başvurmak mümkün. Videonun yanı sıra enstalasyon, performans, resim gibi farklı disiplinleri de entegre eder ama mutlaka hareketli görüntü olması lazım. Yoksa değerlendirilmiyor deniyor. 25 Şubat'a kadar buna başvurmak gerekiyor. Bilsart.com'dan bununla ilgili ayrıntılı bilgi edinilebilir. DYO 1967 yılından beri Türkiye'nin ilk yerli boya fabrikası olarak başlatılmış bir yarışması var. Köklü bir yarışma olduğu için yer vermek istedim. 93 yılından beri de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl 39.sü düzenlenen ödülün konusu doğa ve insan. 30 Nisan 2022'ye kadar başvurmak mümkün. Tabii Baydoğlu, Hayri Esmer, Deva Bilkara, Cebrail Ütkün, Ferhat Özgür, Mümtaz Sağlam ve İhsan Yılmaz gibi akademisyen ve sanat yazarlarının jürisinde olduğu bir program. Pentür dalında 4 esere eşit 35 bin lira. Özgün baskı resim dalında 2 esere eşit 15 bin lira. Ve plaket verilecek. Ve de sergilenmeye değer bulunan eserler ki 18-50 yaş arasındaki tüm sanatçıların katılımına açık. Pentür ve Özgün baskı dalındaki eserler kabul ediliyor. Her sanatçı 3 eseriyle başvurabiliyor 30 Nisan 2020'ye kadar. Sergilenmeye değer bulunan eserler İzmir, çok özür dilerim, en son İzmir, İzmir'den önce Mardin, Ankara, Eskişehir ve İstanbul kentlerinde sergilenecekler aynı zamanda. Bunu da buradan paylaşmış olalım. Son paylaşmak istediğim başvuru imkanı ise yine doğayla etkileşim içinde. Doğadan ilham alan sürdürülebilir çözümler başlığı taşıyan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin Kale Bodur desteğiyle ortaya koyduğu mimari ve tasarım alanında eğitim gören gençlere ya da yaşam boyu öğrenime inanan profesyonellere açık. Biyoteknoloji ve biyolojik bilimler odaklı yaratıcı ve yenilikçi çözümlerin ortaya koyulmasını destekleyen bir program. Doğadan ilham alan sürdürülebilir çözümler mimari ve tasarım perspektifi adını taşıyor. 7 Mart'a kadar programa başvurmak mümkün. Başta iklim krizi olmak üzere kronik sorunlara çözüm arayışları kapsamında bir program, doğadan ilham alan bir program deniyor. Program üniversitelerin mimarlık fakülteleri öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve istekli profesyonelleri bu alandaki uzman akademisyen ve de pratisyenlerle, uygulayıcılarla bir araya getirme amacı taşıyor. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi KTSM, Kale Bodur'un desteğiyle yürütülen bir proje olduğunu burada vurgulayalım. Ve de projeye dahil olmak isteyen mimarlık ve tasarım alanında çalışan profesyonellerin bu 6 haftalık eğitim modülünün ücretli katılımının mümkün olduğunu belirtmişler. Ve eğitim modüllerinin çevrim içi gerçekleştirildiğini, girişimcilik modülünün ise Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin Karaköy'deki mekanında fiziken hayata geçeceğini de vurgulamış olalım. Bugün sizinle son dönemde özellikle Şubat ayının ilk yarısında ya da önümüzdeki birkaç ay içinde sanat, akademi, özellikle toplum bilimleri, mimarlık, kent gibi alanlardaki araştırmacıların ve görsel sanatçıların başvurabileceği, kısmen tasarımcıların da başvurabileceği bazı fonlardan bahsettim. Saltın Araştırma Fonları'dan bahsettim. Culture Civic'ten bütüncül olarak bahsettim. Sanat Üretim, Sanatsal Üretim Fonu ama başka fonlar da bu alanda açık çağrıyla karşınıza çıkabilir. Sahadan bahsettim genel olarak. Orada da başka açık çağrılar ya da proje imkanları ortaya çıkabileceği gibi spesifik olarak Kuzey Kafkasya'daki Golubitskoye Sanat Vakfı'nda 6 haftalık bir rezidans yapmak istiyorsanız, özellikle Kafkasya bölgesine, Rusya'ya ilginiz varsa sanatçı olarak başvurabileceğiniz, Mayıs-Haziran aylarında 6 hafta boyunca rezidans yapabileceğiniz bir projeden bahsettim. Bitsart'ın video üretim fonundan bahsettim. Ve yine DYO'nun kadim Pentür resim yer ve baskı üzerine devam eden yarışmasından bahsetmiş oldum ve Kale Bodur işbirliğiyle kale tasarımın özellikle öğrencilere ama bu alandaki profesyonellere de yönelik ekoloji odaklı son programından da sizlere bahsetmiş oldum. Ben programcınız Çelenk. Bu vesileyle 2016 yılının Nisan ayından beri her pazartesi hazırlayıp pazartesi günleri Türkiye saatiyle 16.30'da sunduğum Hariçten Sanat programı için tüm Açık Radyo ekibine, başta Ömer Madra'nın davetine elbette, bütün oranın ekibine, teknik ekip özellikle teşekkürü hak ediyor. Ama bütün program ekibi, yayın koordinatörü, diğer program arkadaşlarıma ve de Açık Radyo'nun destekçilerine, özellikle tabii ki Hariçten Sanat programı destekçilerine çok teşekkür ederim. Kaçırdığınız programları Açık Radyo'nun web sitesinden dinleyebilirsiniz. İstanbul'da 95 FM bandından yayın yapıyor ama Açık Radyo'nun web sitesinden canlı olarak ya da kayıt arşivinden dinlemek mümkün. Spotify, iTunes gibi farklı alanlarda da podcast formatında kaçırdığınız bütün programları takip etmeniz mümkün. Beni de Çelenk Bafra olarak ya da Hariçten Sanat olarak Instagram, LinkedIn, Twitter ve Facebook gibi mecralardan takip edebilirsiniz. Her yayınladığım programdan birkaç gün önce neyle ilgili, kimi konuk edeceğimi ya da nasıl bir konuyu ele alacağımı oradan paylaşmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinize hoşça kalın.